पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवद्गीता ने इस सिद्धांत को सर्वोपरि माना है। मानो सब जगत दीस है वो प्रेम परमात्मा ही परमात्मा है। जहां देखे वही परमात्मा ही है। अब कृष्ण पैर बोले कृष्ण पैर बोले रखा जाए। भगवद गीता कहती है कि बहु नाम जन्म नाम बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्माशु दुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम इति ज्ञान इति ज्ञानवान स महात्मा दुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म है, उसके बाद फिर जन्म की संभावना नहीं है। उसका जो ज्ञान है वो कैसा है? वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब कुछ वासुदेव है, वो महात्मा दुर्लभ है। महात्मा तो सब हो जाते हैं जो जो अपने संप्रदाय का अनुरूप चलता है, तो परमात्मा प्राप्ति सब वो होगी। क्यों? जिन महापुरुषों ने जो जो संप्रदाय चलाई है वो जीवों के कल्याण के लिए चलाई है। उनका ये अभिप्राय नहीं था कि मेरा नाम हो जाए, मैं एक समझदार हूं तो मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, ये भाव महापुरुषों का नहीं था। उनके हृदय में कृपा है, दया भरी हुई है, सबका कल्याण हो जाए। तो सबका कल्याण हो जाए इस विषय में ये सर्वोपरि सिद्धांत है। ये परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है वो दुर्लभ है। क्या विशेषता होगी? कि जो आपस में मतभेद रहता है, कई तरह के मतभेद है, जीव के विषय में मतभेद है, ईश्वर के विषय में मतभेद है, संसार के प्रकृति के विषय में मतभेद है, तो वे मतभेद रहते हुए वो महात्मा है, उनकी अपेक्षा सर्वम वासुदेव, सबके सब वासुदेव परमात्मा का स्वरूप है, ये सर्वोपरि सिद्धांत है। जैसे हम देखते हैं अद्वैत सिद्धांत है, तो अद्वैत द्वैत है ही नहीं, परमात्मा तो मन है, द्वैत है ही नहीं, द्वैत का अभाव है, अद्वैत है। ये नहीं कहा कि एक है, एक कहने में अद्वैत कहने में थोड़ा फर्क है, बात तो एक ही है, परंतु एक कहने में कुछ पता नहीं लगता एक क्या है, तो उन्होंने निषेध किया है कि द्वैत नहीं है। द्वैत नहीं है तो क्या रहा? एक ही तो रहा, इस बात अद्वैत है। तो शब्द क्यों दिया? कि द्वैत भान होता है, सबको अनुभव होता है मैं हूं तू है, ये द्वैत का भान होता है। तो इस वास्ते वो तत्व तो क्या होगा उसे ये नहीं होगा, तो ये भाव एक ही होगा, ऐसा तो अद्वैत भाव होगा, सब जगह परिपूर्ण एक परमात्मा परमात्मा है। तो ये कहने की बात नहीं कि एक कोई स्वांग करता हो, ऐसी बात नहीं, स्वतः ही परमात्म तत्व ही है, उसमें मैं तू यह वह नहीं होगा। मैं तो जानने वाला हूँ, वासुदेव सर्व है, ये मैं जानने वाला हूँ, तो जानने में आने वाला अद्वैत तत्व ऐसी बात नहीं। ऐसे वहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं है, अद्वैत तत्व है। ऐसे विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, ऐसे कई मतभेद है। तो वे मतभेद इस मिट जाते हैं कि वासुदेव सर्व सब कुछ परमात्मा ही है, मैं तू भी वहां है नहीं। तो ऐसे सिद्धांत है अलग अलग, पर वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ये जैसे ज्ञान है तो उसमें है ये तत्व ज्ञान हो जाता है। तो जो मिट्टी का ढेला है वो भी चिन्मय दिखता है, पत्थर है, सूखा काच है, वो भी चिन्मय केवल चैतन्य घन आनंद रूप है, ऐसा अनुभव हो जाता है। ये कहने सुनने की और विचार करने की बात नहीं है, और इस समय जहां देखते वही परमात्मा ही परमात्मा है। वो ये हमें भी परमात्मा है, मैं भी वही परमात्मा ही है, मैं हूँ परमात्मा ही है, यह है परमात्मा ही है, वह है परमात्मा ही है, किसी से बैर भेद होता ही नहीं। तो ये सर्वोपरि सिद्धांत है। तो पर यह भी सब्जी हुई है, न राग रहता है, न द्वेष रहता है, न हर्ष होता है, न शोक होता है, सब विकार नष्ट हो जाते हैं। ये सर्वोपरि सिद्धांत है। इस वास्ते भगवान ने कहा स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, बड़ा भाई दुर्लभ, मानो एक देश तो जाएगा। जिन संप्रदायों में अलग अलग चलते हैं उस संप्रदाय के अनुसार सिद्ध महात्मा पुरुष हो जाएंगे, परंतु सब कुछ वासुदेव है, ये सिद्धांत सर्वोपरि है। तो सिद्ध कैसे है, जैसे खेत है, खेत उस खेत में बाजरे बोया गया, किसी में जवान किसी में मक्की, ऐसा गेहूं जौ चना आदि। तो बाजरा बोया गया उसमें पहले बाजरा है और फिर वो बोने के बाद में खेत खूब बढ़िया हरियाली हो जाती है। देखने वाले ही कहते हैं कि भाई तुम्हारे खेत में बाजरे भरी है, बाजरी भरी है, और दिखता नहीं दाना एक, बाजरे का दाना एक भी नहीं दिखता। परंतु वे कहने वाला उन्हें संदेह नहीं है कि बाजरे खूब खेत भरा है बाजरे से, और किसी की गाय खा जाए तो कहते देखो मेरी बाजरी खा गई, एक दाना नहीं खाया, बाजरी का एक दाना भी नहीं खाया, फिर वही बाजरी दामी बाजरी बाजरी खा गई। तो इस तरह से वो बाजरी कह दिया, तो बाजरी तो है नहीं, पत्ती है। किसी शहर में रहने वाले से पूछा जाए ये बाजरी है, जिसने खेती देखी नहीं, कहते सैकड़ों बोरा हमने बाजरी की खरीद बिक्री की है, मैं जानता हूँ कि मैं अनजान थोड़ा ही, कहते बाजरी है ये तो घास है, ऐसी बाजरी ऐसी होती है, क्या बाजरी मैंने देखी नहीं है, क्या ठगाई करते हो। तो उसे वो समझ में नहीं आती, परंतु जानने वालों की दृष्टि में बाजरा एक बाजरा है। ये दृष्टांत पूरा लागू नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि बाजरी को देखने वाला अलग होता है और देखने वाली बाजरी होती है। तो वासुदेव स्वरूप में क्या होता है, देखने वाला और देखने वाला और देखना, ये सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा बिल्कुल। अब जितने मत मतांतर होंगे इसके अंदर सब आ जाएंगे, द्वैत हो अद्वैत हो इष्टाद्वैत हो कोई भी, जितने जैसे संप्रदाय है बड़े आदरणीय पूजनीय महापुरुषों के बताए हुए जीवों के कल्याण के लिए, और कल्याण होता है। परंतु वासुदेव सर्व जैसे जानकार को बाजरी बाजरी दिखती है, क्यों देखती है बाजरी कि पहले खेत में बोया गया तो बाजरा ही बोया गया, बढ़िया बढ़िया बीज होते हैं वो खेती के लिए रखते हैं, तो वो सब बाजरी बाजरी थी पहले, फिर वो उग गया, उग के बहुत बड़ी बड़ी हो गई तो बाजरी है। अंत में क्या होगा? अंत में बाजरा ही होगा, तो बाजरा विचित्र होगा, ये घास ही के पैसे विचित्रता से बाजरा होगा। तो आधा बनते से यज्ञास्ती वर्तमान में तथा जो आदि अंत में घास नहीं है तो वर्तमान में भी घास नहीं है, क्योंकि आदि अंत में बाजरा है तो ये बीच में ही बाजरा ही है। दूसरी चीज आवे घास है, बीज आए तो बाजरी बीज ही है और अंत में बाजरी हो गई। तो बीच में जो दिखता है घास, ये वास्तव में उससे विलक्षण नहीं है, अलग नहीं है, एक परमात्मा ही है। जे जे वह सात्विका भावा राजसास तामसास्त मत एव, वह भगवान ने ये बताई है सातवें अध्याय में कि ये थे वो सात्विका भावा और राजसा और तामसा, तीन भाव सात्विक राजस। तो बाजरी में जड़ होती है वो तामस होती है, बीच में घास होता है वो राजसी है, और अंत में शिक्षा आता है वो सात्विक ही है। तो तामसी से राजसी, राजसी से अगर लेगा जाए सात्विक, सात्विक से अगर जाए बाजरा, फिर साफ बाजरा, तो सभी बाजरा ही है। तो उसके मन में राग द्वेष होने कोई संभावना नहीं, मन उसे संदेह नहीं होता। बाजरी खेत में देखो, बाजरी बहुत अच्छी बाजरी है, बहुत बढ़िया है, बाजरी कहते हैं फिर बाजरी मानते हैं, परंतु जो रोटी बनाई जाए खाया जाए वो बीच में वो चीज दिखाई नहीं जाती। पहली वो रोटी बना खाने वाली बाजरी थी और अंत में रोटी वही होती है बीजरी, उस बाजरी के लिए ही ये बाजरी बोई जाती है। मन तत्व की ठीक बाजरी की वृद्धि के लिए बाजरे को रेते में मिलाया जाता है, तो इस तत्व के जानने के लिए अपने को रेते में मिला जाए, ऐसी तत्परता से उत्साह से किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये अद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत में दो भेद आता है, एक अद्वैत ज्ञान है, एक अद्वैत भक्ति है। तो अद्वैत भक्ति में ये विशेष घटता है, अद्वैत ज्ञान में संसार का निषेध करके, द्वैत का निषेध करके और अद्वैत की स्थापना करते हैं। और भक्ति में अद्वैत होता है, उसमें है सब परमात्मा ही है, निषेध किसका करे। ज्ञान में तो निषेध होता है क्यों, प्रकृति और पुरुष दो मूल में है, तो दो मूल में है तो विवेक मान लेंगे, तो विवेक होता है वो दो का ज्ञान होता है, उसको विवेक कहते हैं, वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। तो आरंभ में विवेक वैराग्य समाधि से उसे मुक्तता आदि में विवेक ही होता है और अंत में विवेक ही होगा। विवेक होने पर भी प्रकृति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी, परंतु वह शास्त्र संस्कार भीतर में रहे, तो शास्त्र भीतर में संस्कार रहने से जिस प्रकृति और प्रकृति कार्य के निषेध किया है वो बीच में रहकर भी इस निषेध करना है। तो निषेध करने में निषिद्ध वस्तु की सत्ता आती है, क्योंकि निराकरण किसका करते हैं, हटाते हैं, तो हटाने में एक विलक्षण बात है, जिसको हटाते हैं उसकी सत्ता दृढ़ होती है। साधन करने वाले इस बात को जानते हैं, जितना ही उनका निषेध करेंगे इतनी उसकी सत्ता दृढ़ होगी, अगर सत्ता नहीं तो निषेध क्या करते। तो ये जड़ नहीं है, जन्मय है, ऐसा जनता का निषेध करते हैं। और ज्ञान होता है ना, ज्ञान होता है तो वहां पर ये निषिद्ध वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं, तो उसका शास्त्रों में बाद सामान्यीकरण बताया। अद्वैत सिद्धांत में बाद सामान्यीकरण है, तो बाद किया जाए जिसका, उसके बाद सामान्यीकरण शब्द एक परमात्मा है, तो बाद करना पड़ता है। परंतु भक्ति का जो अद्वैत है उसको बाद करना नहीं होता, उसमें तो ये चीज वो सात्व का भाव है, राजसास तामसास के मत एव मेरे से ही होते हैं। अलग अलग तरह के हैं पर जो होते भगवान से ही है। और मिट्टी का ढेला भी भगवान है, काशु का भी भगवान है, पत्थर का टुकड़ा भी भगवान है, मनुष्य का भगवान है, पशु पक्षी भी भगवान है, देवता है, राक्षस है, असुर ये भी भगवान है, भूत प्रेत पिशाच है ये भी भगवान है। नामदेव जी महाराज है, देखते हैं सब भगवान भी देखते हैं, बड़े अच्छे संत महात्मा हुए तो भगवान को ही देखते हैं। तीर्थ यात्रा में गए थे तो वहां वृक्ष के नीचे रसोई बनाई, रोटी बनाई, रोटी बना करके यूं खिलाने वो गए, जितने कुत्ता है तो ले भागा। तो कहते महाराज रुखी रुखी आपकी तो भोग लगाना है, रूखी है घी ले दो, रुखी थोड़ा घी लगा दे, मैं आप जल्दी बहुत करिए, अभी घी तो लगे घी तो लगाने दो। अभी हमारे तो कोई आदमी रोटी कोई करे रसोई और कुत्ता ले भागे तो लठ ले भागे पीछे, तो विचार नहीं करते जब कुत्ते ने मुंह लगा दिया पकड़ नहीं, रोटी मिल गया क्या काम, हमारे तो काम है नहीं, इसको तो सुख से खाना क्यों सी रहे हो, अब अपने तो गया छुड़ा भी ले मारपीट भी करने का फायदा निकला, परंतु रोटी कुत्ता खा गया ये भाव रहता है। उसके बाद नहीं सुने हुए भगवान ही भाव ले गए। एक दिन स्नान करने के बावड़ी में जल्दी चले गए तो उसमें भूत प्रकट हुआ, आओ मेरे लंबकनाथ, वाह लंबकनाथ आओ, लंबा लंबो भाव लाभो रे लाभो भावो लड़ाक लाभो भावो, बड़ा बड़ा लंबे चढ़ा रे भाव, क्या स्वरूप धारण किया है आपने, कल्याण हो गया भगवान तो कल्याण क्यों बात करे। तो इस तरह से ये भक्त होते, ये भक्ति के द्वारा है। चतुर्विधा भजन्ते माम अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, तो ज्ञानी च या तो ज्ञानी तीनों से विलक्षण है। अर्थ होता है वो भगवान ही भक्ति करता है, उसके मन में भी ये बात है कि सब भगवान है, परंतु वो दुखी होता है, दुखी होकर के भगवान की पालना करता है। तो वो दुखी में उस दुखी में साधारण दुखी में क्या फर्क है, साधारण दुखी है वो दुख दूर करना चाहता है, सुख की इच्छा है, और उसे ये बात नहीं है कि दुख दूर करना नहीं चाहे, नहीं तो आर्त नाम ही कैसे होगा, परंतु उसको दूर करना चाहता है भगवान से। जैसे गजेंद्र है द्रौपदी दी है तो ये दुख दूर करना चाहते हैं, पर चाहते केवल भगवान से, अर्थात जैसे ध्रुव है उसे मन माई के राजा की गोदी में बैठू, बैठन नहीं दिया, माँ के पास गए रोते रोते बालक और क्या करे, माँ ने कहा भाई तेरी छोटी माँ ने कहा वो ठीक कहा, हमने भी भजन नहीं किया तुमने नहीं किया, इस बात में बड़ी होने पर भी मेरा आदर नहीं है और छोटी होने पर आदर है, उसका बच्चा उत्तम है जो गोदी में खेल रहा, यार मेरे को गोदी में नहीं दिया, छोटी माँ ने तिरस्कार कर दिया, उठा दे तुम लायक नहीं है, तुम भागा के जन्मा है, इस बात गादी रोना ही तो दुख हो, तो भाई भी ठीक गादी भजन नहीं किया, तो क्या कि भजन करने से होता है, तो मैं भजन ही करूंगा, और भजन ही 5 वर्ष के बाद बजाय क्या है कि भगवान को भजन करने से होता है सभी ठीक, तो भजन करूंगा मैं, तो अब जा रहा था तो सामने नारद जी महाराज मिले, नारद जी कह रहे तो कहां जा रहा है, हरिशिम लेके जा रहा हूँ, हरिशिम पावला हुआ है, ऐसे हरि मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, उपासना करते हैं, तब कहीं भगवान दर्शन देते हैं, ये क्या बात है, दुखी बात कह दी, तो चल मैं तुम्हारी माँ का तुम्हारा सब प्रबंध करूंगा, वो तानपाद राजा है वो मेरी बात मानते हैं, इस बार तेरा सब प्रबंध करूंगा, क्यों जाता है बंदर में, अंत बात तो यही है कि तेरे राज गद्दी पर भी मैं राजा गोदी में बैठू तो मैं करा दूंगा, चलो तो दूसरे लुभाया से और डराया कि जंगल में बैठे वो माँ थोड़ी बैठी, बालक तो माँ का ही आधार होता है, माँ तो मैं नहीं हुआ, जंगल में सांप है सिंह है तरह थे विघन है, यार अकेला तू है, कोई शराब खा जाएगा, कोई बाघ खा जाएगा, ग्रास कर जाएंगे तो हम कर जाएंगे नहीं। अरे मैं सब प्रबंध करूंगा, करा दूंगा, कि मैं प्रबंध दूसरा नहीं कराना चाहता, मैं तो केवल भगवान को चाहता हूँ। तो अंत में नारद जी ने उपदेश दिया, द्वादश मंत्र बताया और जमुना जी किराया किनारे वहाँ स्नान करने की जगह बता दी, कैसे गंगा जी में स्नान करना, जमुना जी में और इस का मथुरा के पास ध्रुटीला, आज भी ध्रुटीला कहते हैं उसको, तो वहां तपस्या करी महाराज तथा सो गए। तो नारद जी महाराज करा रहे थे प्रबंध कि ना, तो भगत होता है अर्थार्थी और जिज्ञासु, जिज्ञासु ध्रुव ध्रुव जी महाराज है, दे भागवत है उद्धव जी महाराज, तो वे जिज्ञासु है, तो जिज्ञासु को भी वे भगवान से लेते हैं और किसी से लेते नहीं, तो उसके अनन्य भाव होता है, अनन्य अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं भाव्यम्। अनन्य भाव से चिंतन करते योगक्षेम मैं ग्रहण करता हूँ, और ये अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा सब मैं भगवान से मैं करता हूँ। वहामी वह प्राप्ण धातु से वहामी बनता है, तो मैं ढूंढता हूँ उनकी योगक्षेम चीज को, मैं कंधे लाद करके उसको देता हूँ। अनन्य भाव से किसी के एक आस रोर, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम तुलसीदास, तो भक्तों का ये है एक आस हो, एक ही बदन, एक आस विश्वास, कोई साधन का भी मैं साधन के द्वारे कर दूंगा, ये भक्तों का नहीं होता है। साधन क्यों करना है, इससे बड़े उनको काम है ही नहीं, भगवान का चिंतन करना, भजन करना, कीर्तन कथा सुनना, इसमें क्या जरूरत है। आज सुबह बताया था ना कि भगवान का भजन करते हुए भगवान को याद रखते, सो साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है, आरंभ में ही ये भक्ति का मार्ग चलता है, उसके बाद में जैसे दिन भर कर्म हो गए, ज्ञान हो गए, वो भगवान दे देते हैं, तो सब जानते भागवान समाज में सब लोगों ज्ञान मार्ग ही ज्ञान मार्ग को ठीक कहता है, भक्ति मार्ग योग मार्ग ही योग मार्ग को ठीक कहता है, अष्टांग योग अष्टांग योग ठीक कहता है, कि उसी से चला है वही बात हुए है। पर इनके लिए भगवान ने बताया ना उसको, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माप जानती थे दूरे न भरे अभयम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग से दूर कर्म निश्चय ही सबने कृष्ण है, तो बुद्धि योग क्या ये एक निश्चय परमात्मा गई, तो बुद्धि योग ना कर्म योग का है, तो वो बुद्धि योग मैं देता हूँ। और दूसरे श्लोक में दस अग्ञान वन दो श्लोक में दस अध्याय गए, तेषा एव अनुकंपादम अहम अज्ञान जम तम नाशयाम आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषोता, उसके अंतकरण भीतर में विराजमान है वो ज्ञान जो की दीपक है, अज्ञान जम तमा नाशयाम अज्ञान अंत का अवकाश करता हूँ, तो ज्ञान योग भी दे देते हैं भगवान, बुद्धि योग दे ज्ञान कर्म योग भी दे देते हैं, अद्वैत भक्ति योग चलता ही है उसका, ऐसे भक्ति में देख करके वो एक भक्ति का अद्वैत है, वो रसाद्वैत एक अद्वैत है, भक्ति के बारे में प्रत्यक्ष वर्धमान बताया है, ज्ञान में शांत आनंद घन चैतन्य घन एक परमात्मा, एक परमात्मा है अपार असीम एक आनंद घन उसमें रहते हैं, और भक्ति में प्रत्यक्ष वर्धमानम भगवान बढ़ता ही रहते हैं, बड़े बड़े भक्त वो भी भक्ति में कहते आज अनूप बनी युगल सभी आज अनूप बनी, आज विलक्षण बड़ी है, तो पहले पहले पहले छोटी धीरे आगे बड़ी बड़ी कीर्ति है, इस वन प्रतीक्षम वर्धमानम अग्निवचनीम हेम स्वरूपम नारद जी महाराज ने भक्ति में कहा है प्रतीक्षण वर्धमान है, तो बढ़ता हुआ आनंद होता है, ऐसा आनंद विलक्षण है, और वो शांत आनंद घन से घन आनंद है, और ये वर्धमान है, जैसे वर्धमान आनंद में वो ऐश्वासिक ज्ञान ज्ञानी महात्मा भी भगवान का प्रेम करते हैं, सनकादि कह देंगे भी भगवान पास गए, भगवान शिव जी महाराज वो भी गए वहाँ, महाराज जनक महाराज जो ज्ञानी और ज्ञानियों में भी अच्छे माने जाते हैं संत उनका संग करते थे, वो भी जब रघुनाथ जी महाराज लक्ष्मण जी आए तो कहते महाराज ये कौन है, ये मुनि गुरु तिलक मन जनों का तिलक, ये नृपकुल पालक दोनों पालक कौन है, मुनिजन तिलक मानो मुनिया में हो तो मुनिया में भी श्रेष्ठ है, अरे निरपकुल पालक जो निरपकुल संपूर्ण संसार का पालन करता है उसके भी ये पालक है, ये पालक कौन है? कह तो भगवान ही साक्षात आ गए। क्या ये कैसे पहचान हुई? सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो जिम चंद चकोरा। मेरा मन सहज विराग रूप है, तत्व के जीवन भक्तों को वैराग करना नहीं पड़ता है। वो वैराग रूप ही वैरागी है, केवल वैरागी है। राग को दूर करना कहीं ये कुछ होता ही नहीं। सहज विराग परमात्म तत्व देख लिया, उसके सिवाय क्या रहा? इस वजह से राग देता ही नहीं। वो मन मेरा थकित हो रहा है, नहीं विलोकत अभी आती अनुरागा वर वश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वैराग हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो ब्रह्म ज्ञान में हरदम रहते हैं वो। कभी ब्रह्म ज्ञान हो कभी न हो, ये हो ही नहीं सकता। हो तो अभी सिद्ध हुए, साधक हुए नहीं, सिद्ध होता है वो। तो सहज विराग रूप में आ रहा है और वर वश ब्रह्म सुख ही मन त्याग। ब्रह्म सुख को छोड़ करके इन्हें विलोकत अति अनुराग, अनुराग नहीं अति अनुराग। तो क्या है? साक्षात ब्रह्मा ही दो रूप धारण करके आया क्या? तो महाराज कह रहे थे विश्वामित्र जी की तुम्हारा कहना ठीक है। तो ये दो क्यों पूछे? अभी ब्राह्मण में विराज है, विराजभूत है, क्या है ये? तो क्या था कि गले में मुक्ता माला थी, वे गजमुक्ता होते हैं हाथी के मथे मोती गजमुक्त की माला। तो वो माता तो राजा हुआ होता है, हर ही जगह मिलता नहीं गजमुक्त, तो राजा हो जाना चाहिए। और दूसरी ब्रह्मा बाबा जी साथ में तुम तुलसी की माला भी थे, तो तुलसी माला है तो ब्राह्मण ब्राह्मण होंगे, मुक्त माला की क्षति होगी। ये ब्रह्मकुल क्या है महाराज? ये मुनिकुल तिलक और निपकुल पालक, ये संदेह हुआ। भगवान कहते तुम ठीक कहते हो, ऐसे करने लगे तो भगवान की तरफ दृष्टि गई कि ये बालक है। तो भगवान नेत्र से कह दिया महाराज कोल मत खोलना नेत्र से। तो वो ये कहते हैं ये देखो ये कौशलेश दशरथ के जाए जमा हूं किसका दिन क्या है। तो यह कहेगा महाराज ये राजा के पुत्र हैं, मेरे साथ आए हैं धनुष देखने के लिए। तो खुली नहीं बात, विश्वामित्र की बात बताई गई। तो इस तरह से ज्ञानिया का मन वो भी भगवान है, इस बात से ये ज्ञानिया का मन आकृष्ट करने वाले होते हैं। ज्ञानिया के मन को भी आकृष्ट करते हैं निर्गंथा गुरु क्रम है कुरवंत अहेतु भक्ति इतम गुरु आत्माराम आश्रम आत्मराम है निरंतर अपने स्वरूप में मस्त आत्माराम आश्रम निर्गंथा ग्रंथि भेद भी हो गया। शास्त्र शास्त्र पर स्वाद निवृत्त थे, जितने शास्त्र उस शास्त्रों से उठे उठ गए, उनको शास्त्रों की लागू नहीं पड़ती। ऐसा ही कुरुंती अहेतुक भक्ति, भक्ति क्यों करते हैं? अहेतुक भक्ति सत्य ही। कोई ज्ञान प्रेरणा नहीं है, वियोग पाना नहीं है, भगवान शंकर को क्या पाना है? दस लोग जाते हैं दूत हो जाते हैं, रामायण में राजगुद्धि होते हुए जाते हैं महिपाल भी लोक यदि न जन्म दीन की तरह देखो महाराज। बालकपुण में भगवान दर्शन करने के लिए कहा कृष्ण जी और शिव जी गए हैं और वहां रामावतार में मैया दर्शन कराते हैं, लाला का दर्शन कराते हैं। मेरे बाप भगवान मेरे बाप लाला डर जाएगा तुम्हारे सामने, मैं इतनी बूढ़ी हूँ भी डरती हूँ तो बालक कैसे डर जाएगा? मैं नहीं हूँ तो मैं दर्शन में जाने से मैं दूर से आया हूँ दर्शन कराते दर्शन कराते कोई कुछ नहीं। तो वो भगवान ललित होते तो आत्मा ना हमारे से बोले यहाँ ऐसे शंकादी है वे भी दर्शन होते हैं। आशा वसम वसम बनते नहीं आशा वसम बिल्कुल ये दिशा ये कपड़ा है साफ जात रूप धरन जैसे माँ से पैदा हुए वैसे ही कोई धागा ही पास हुआ नहीं। और देख तो बालक बहु का लेना वहां पांच वर्ष के बालक दिखते हैं सबसे पहले प्रकट हुए। तो ये उस भगवान में रहते हैं तो भगवान जो सुनते हैं आशा वसन व्यसन नहीं देते नहीं व्यसन जहाँ हरि कथा हो तो सुनी भगवान की कथा सुनते हैं। अब उन्हें ज्ञान प्राप्त करना है वैराग्य प्राप्त करना है कोई साधन करना है थोड़ा ही है। कारण क्या है? इत्थम भूत गुणो हरि हरि है इत्थम भूत ऐसे गुण है भगवान में ऐसी विलक्षणता है। आत्माराम गणाकर्षी भगवान का नाम है। आत्माराम गण है जितने जी परमात्मा तो वो जानने मात्र है उनके समूह को आकर्षण पूरी तरह कहते हैं कृष्ण कहते हैं सबका आकर्षण हो जाता है। तो इस तरह से वो चलते हैं। तो आर्द्र जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, तो ज्ञान करके कोई तत्व ज्ञान लेते हैं, पर तत्व ज्ञान नहीं है ज्ञान तेषां। ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेषते, वो नित्य युक्त है अर्थार्थी होता है, वो भगवान चाहता है धन स्वास्थ्य। भगवान और अर्थ की दो तरह की प्रार्थना है, अर्थ होता है आरती दूर करना, ये तो एक भगवान की प्राप्ति करना दो, और जिज्ञासु होता है वो तब तो ज्ञान चाहता है भगवान से चाहता है। वो ज्ञानी है वो क्या, वो तो भगवान को चाहता है। तो ये तीन सकाम है और ज्ञानी निष्काम है, पर सकाम भी लौकिक निष्काम नहीं है, ये है गौण अनन्य भाव भगवान से चाहते हैं। ऐसे तो धन के चाहने वाले संसार भाषा में लाखों मिल जाएंगे, परंतु वे भगत भगवान के नहीं है, वे झूठ के पर बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात के भगत है। पापों का भरोसा है कि पाप से धन होगा, बिना पाप के तो होता नहीं। तो वे नीति पर न्याय पर भी नहीं चलते, अन्याय से चलते, अन्याय ने अर्थ संशय इस मध्य में आलम तुम अन्याय से अर्थ संशय करे सोलह अध्याय में लिखा आज भी संपत्ति। तो ये क्या है, ये भगवान से ही चाहते, दूसरा देना चाहे दूसरे लेना चाहते, वो अनन्य भगवान ही भगत होते हैं। भीतर में अर्थार्थ भी है, अर्थ है, जिज्ञासु है, पर ज्ञानी के ना तो अर्थ है ना अर्थार्थी है न जिज्ञासु है। पर पिता में लिखा है अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी। तो ऐसा बीच लिखा, पहले अर्थ लिखा तो बीच में जिज्ञासु लाए, बीच में जिज्ञासु लाए कि अर्थ है वो भी जिज्ञासु हो जाएगा, अर्थार्थी वो भी जिज्ञासु हो जाएगा, मानो ज्ञान भी हो जाएगा और भक्ति भी हो जाएगी, दोनों भी हो जाएगा। यार वो ज्ञानी है ही क्या के पास, सर्वविधि ज्ञानवान। गीता में एक विलक्षण बात आई है, गुणातीत के लक्षण आते हैं, भक्त के भी लक्षण आते हैं, योगी के भी लक्षण आते हैं, परंतु ज्ञानी शब्द केवल भगवान में भक्त के लिए आया है। तब तो जीवन मुक्ति रे ज्ञानी शब्द नहीं है, प्रकाशन से प्रवेशन से मोह मेह से पांडव दत्त दृष्टि संप्रदानी धन्यवत्ता कांक्षति उदासीन उदासीन गुणे जीवन विचार देते गुणा वर्तन थे होते शरण अंगते सब दुख सुख स्वस्थ। और योगी के लक्षण में आया सब लोग शास्त्र प्रकार साधु समुद्र विशेष में समुद्र हो जाती है, केवल ज्ञानी शब्द केवल भक्त के लिए आया। ये बात विशिष्ट बात बताएगी, और कई बातें ऐसी आई है जो भक्त के लिए ही आती है। तो भगवान गीता की वह गीता में वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ये जो ज्ञान है जहां देखे वहां परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरी सत्ता ही नहीं है। सत्ता तो उनके भी नहीं होती, जो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं सत्ता उनके, वो सत्ता भी दूसरी होती नहीं, सत्ता दूसरी ज्ञानी कैसे होगा। सत्ता तत्व तो एक ही है, सत्ता स्वतंत्र कोई भी सत्ता ही नहीं, परमात्मा सत्ता ही है, परंतु सत्ता होते हुए भी ज्ञानवान वो रस विलक्षण है। गीता का ज्ञानी का रस विलक्षण है, ज्ञानी का भी है, योगी का भी है, और तत्वज्ञ का भी है रस आनंद है, परंतु वासुदेव सर्वम है। इसमें महाराज जो मन में बीते आ जाए, सामने देखने में आ जाए, चिंतन में आ जाए, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्म मनुष्य आई, आत्म मनुष्य विद्या से सर्व कवित ब्रह्म, तो सर्व ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ही है। परिपश्यन ऊपर में सर्वतो मुक्त संशय, अरे परिपश्यन ऐसा सब जगह परमात्मा को देखता देखता सर्व इसे भी ऊपर होती उपरा हो जाएगा। तो साधन में सब कुछ परमात्मा है ऐसा देखते है, सिद्ध में ये परमात्मा सब इससे ऊपर हो जाता है। अब सब परमात्मा, ये तो कुछ परमात्मा के होने में संदेह होता है तभी वास्तविक शरण में आता है ना, तो परिपश्न परिपश्न ऊपर में सर्वथा मुक्त संशय, मुक्त संशय संशय है ही नहीं, विद्यते हे ग्रंथि सिद्धंते सर्व संशय मुच्यंते सब कम छोड़ जाता है। तो सर्व संशय नहीं है, सब परमात्मा ही देता है। कहते हैं मन सा कर्मणा मन सा दृष्टिया कृत्य अन्य इंद्रिय, मन से इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है भगवान का, अहम एव नमत्व अन्यत मैं ही हूँ साक्षात। ये थम्बा देखा जाए तो इसमें जड़ चली, ये कोई बात नहीं, परमात्मा साक्षात परमात्मा है, भेद नहीं होता उनके, जैसे नामदेव जी की बात बताई ना कि भूत आए तो परमात्मा, कुत्ता कुत्ता है परमात्मा। अरे वो परमात्मा मनोवाक का वृत्ति बताया, मन से भी भगवान को जान रहे हैं और वाणी से भी भगवान के साथ बात करता है और काय वृत्ति काय का जो बर्ताव है वो बर्ताव में भी साक्षात परमात्मा को देखते। तो बर्ताव में देखा ना कुत्ते के लिए खीले तोड़ते पीछे और भूत को भी भरत के पड़े आज बड़ा दर्शन दिया आपने विचित्र, तो उनके कभी संदेह नहीं होता स्वरूप परमात्मा ही है। वे कहते परमात्मा से कोई चीज हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं, ये परमात्मा ही है। इसलिए ये भक्ति मार्ग में है भगवान ने कहा है। उस वासुदेव स्वरूप में यही बात हुआ पंद्रह अध्याय में संसार का जीवात्मा का परमात्मा का तीनों का वर्णन है पांच पांच श्लोकों में और आगे पांच श्लोकों में तीनों का ही वर्णन आया है। तो वह भी वासुदेव स्वरूपी तो वह कहते ज्ञानवान सर्वित भजती माम यो माम जानाती पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम जानता है सर्वित, जैसे ज्ञानी सर्वित वही सर्वित का है। तो ज्ञान के विषय में ये शब्द आते विचित्र गीता विशेष करके वो क्या है भगवान है सब परमात्मा ही है वासुदेव स्वरूप। इस वास्ते सातवें अध्याय में बहुत विलक्षण कहने की शुरू करी बात आश्चर्य स्वयं समग्र माम यथा क्या सी बिना संदेह समग्र भगवान को जाने वो बात में कहा हुआ। तो समग्र भगवान सगुण निर्गुण साकार निराकार प्रकृति प्रकृति का कार्य किसी तरह का है ये जो सात्विक भाव सब जितने भाव है वो परमात्मा ही है, ये परमात्मा ही है। उन्हें तो बाजरे का दृष्टांत दिया जाए तो बाजरे में तो विकृति होती है, ऐसा सात्विक राजस तामस होते हैं। तो राजस तामस ये जो मत्त है पहले क्या मत्त सर्व प्रवर्तित सब मेरे से ही प्रवृत्ति होती है मत्त एवं पृथक विदा ये मत्त से मत्त तक सब मेरे ही है मैं ही मैं हूँ। इसलिए केवल भगवान को भगवान देखते है दूसरी बात कोई है ही नहीं मन में। इस तरह से सबको परमात्मा देखते हैं तो इस महात्मा उस दृष्टि में ये मतभेद दे रहा था जैसे मतभेद ज्ञान के विषय मतभेद तो इसमें संसार क्या है इसमें मतभेद है जीवात्मा का स्वरूप क्या है इसमें मतभेद है ईश्वर क्या है इसके विषय में मतभेद है आपस में इसको मानते हुए भी मतभेद है पर वासुदेव स्वरूप मतभेद क्या हो मतभेद क्या हो बताओ कोई बीच है ही तत्व एक ही है तो ये ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान और महात्मा सब महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ ऐसा महात्मा है। तो इस तरह से ज्ञान में भगवद गीता में ये बहुत विलक्षण बात बताई है अनुभव बताई है सब महात्मा सुदुर्लभ और तो महात्मा मिल जाएंगे पर वासुदेव स्वरूप उसे संदेह नहीं रखे एक बल परमात्मा ही है समग्र माम अपने को समग्र बताया। तो सगुण निर्गुण साकार निराकार और जड़ चेतन स्थावर जगमन प्रकृति पुरुष अभी बता रहे माया जीव ब्रह्म एक परमात्मा तत्व ही है वहाँ कोई अद्वैत द्वैत या परमा होता है सभी। तो इसके अंतर्गत सब मतमान सब संप्रदाय एक के अंतर्गत आ जाती है सब महात्मा सुदुर्लभ। अब भाई सुनाओ कीर्तन सुनाओ मस्ती से सब भाई लोग वैसा सब प्रेम से एक साथ स्वर मिला करके और कीर्तन करें। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 19 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम